da yekati la nga xamne mo na ca ginaawum tabarakallah mu fete kaw muy daw muy deug ay cadeau ki son tabarakallah jinju doyna ko am xel yalla neena dafa am ñun buñu masana deug wara wala conférence wala yoy ka annahum sumurun mustanfira dañuy melni mbam yi daw mbam muñu dakk fa farrat min qaswara day daw gayne mbam muy daw gayne mu muy mel non lañ dan dawe warate diko dawe jangam alquran diko dawe conférence l'islam yak yu ñu demé farrat min qaswara qaswara tour la ci touru gayne yi gayne ku bari ay tour la ndax day jambar ku bax ku ne day bari ay tour waaw tafsir al-bahr muni shabbahum ta'ala bil humr an-nasira waaw yalla def leen niroole mam ñuy daw lolou tafsir al-bahr wax ci jikko juroom ñettel ibn abbas muni al-humr al-wahshiya isa ayat al-azab zarabat mam ñu ci all bi mënu gisee gayne rek daw barkalla bo de setan fi mu yoy nga xamne moy al-hayawanat ci all bi da ngay daldi gis lu mel nonu muy firiko ni kazalika هؤلاء المشركون إذا رأوا محمدا هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد والقصورة الأسد التفسير الكبير للفقر الرازي سورة المدثر آية جرم فكأت بل نحن رك يريد دفع بق كل امرئ منهم كان كنت نيوم أن يؤتى صحفا ñu jox ko téré mu nashara téré yu tasaro mujrimone dal dañu bëggoon kenn ku nekk yalla jox la sa téré bop ne la li la bëgg li la santane te duñ bokk alquran ñom ñep wala duñ bokk ben téré ñom ñep kala duma ko defé nun nit ku nepp téré ñaata milliards téré kon ñaan ci kaw suuf ben téré rek lay bolé ñep kala baxna rek bal la yakhafuna al-akhirah nit ñi ñi cëpp dañoo ragalul allah kala ci innahu alla innahu waqdi tazkira fatlila tazkira waratela man shaa zakara kumu neex nga bëgg waru man na la war wama yalfuruna kan du waruna illa an sha allah lu dul mu neex yalla bam jox la ndab li def warate وما يذكرون نيبغا وارو بني وارو الا ان شاء الله لودول مو نيه يالا مو جخ لين نداب لي ديف وارات ني وارو هو اهل التقوى موم يالا موي كي ني ورا راغال واهل المغفره موي كي جيجلي بكار اهل لان يتقى لشده عقابه واهل لان يغفر ذنوب لكرمه وسعه رحمته يعني يغفر الذنوب هو أهل التقوى وأهل المغفرة حقيق أن يتقى عذابه ويطاع وحقيق بأن يغفر ولا يغفر لمن آمن به وأطاعه تبارك الله نون لكو الألوسي إن دي تجو كيب نعرف كيب جرام نعرف ينتبه صلى الله عليه وسلم جاء دي سنب عاس ابن مالك دفع جنغ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ثم قال ربكم ثم قال ربكم انا اهل ان اتقى ومن اتقاني فلم يجعل معي الها فانا اهل ان اغفر له رواه احمد والترمذي لنا ادي برسل انا سنه ينت بي صلى الله عليه وسلم دفا جان اي جي هو اهل التقوى واهل المغفره من سين بروم نينا من مايك نغا خامني من لن ورا راغال كيب كوما راغال dina ko defal ñeegal dina ko bal sutural ko ay bakkar suratul mudassir fofu la yam tabarakallah di sar bo xamne mi ngi wacc makka di jangale li jëm ci walu usulul iman yalla moy yalla mo yonni yonenti yi ku de da nga dekk sunu jaaru juroom ñaar sutel ak juroom moy suratul qiyamah makka la wacc nek ñun fukki aya suratu al-qiyamah ben tem la am te moy al-ba'thu wal-jaza jekki ak fay ga yalla fay euleuk way jeuf yi te gem dekk nak huwa ahadu arkan al iman ben ponk la ci ponk gem yalla yi nga xamne juroom ben la al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wal qadar juroom ben ponk yoyu gem yawm al qiyamati ben la ci ben ponk la ci motax mu taxaw bu baakha baax mom sar bi ci al qiyama ak ay titangam taxaw ci bes penc ak ay tarayam ak doom adamay la ci nek ci sokorat la ci am ay jafagne jafagne nak yu ñu deme motax ci des sar bi suratul qiyam da koy tambale mom suñu borom tabarak wa taala ci giñ ci yawm al qiyama ak giñ ci nafs lawama te moy bakkan li nga xamne fu mu toll di yedd borom ki wax ne dekk ci deug la la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafs lawama dekk ci deug la ci joge dadi indi ben mandarga wala ay mandarga ci mandarga yi def bu tilu bobu nga xamne jant bi day mur wer bi day mur dam adamay dadi jaxle dina am fuñu dem isa bariqal basar wa qasafa al qamar wa jina ash shams wal qamar يقول الانسان يومئذ اين المفر بصاحب دغه وقتاني ييتي بو خامني يونتي بي عليه الصلاه والسلام ديفون نكو تي القران الكريم ندير بغ كو موكال ديكو كو جبريل دي جانغال دي ديف تيونوم بو جبريل واخا مو واخ بو دانيل مو دانيل توف ديكو جانغي نونو سيني بروم نكو لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه ni ci bir sar bi dañ ci dik inshallah sar bi tuddu na nit ñi ñi xajali ko bu yamal xiyam suada ak asqiya mudi ñi kaxé ak ñi taxé di ñu na ra taxu seen kanam bi leer lol ñi gis seen borom tabaaraku ta'ala ñu na ra taxé di nak seen kanam lendeum lol bi ñu gis lenn tabaarakal sar bi nak waxtane min ci bir bu sar bi jëgé daali waxtane al mar'u waqt al ihtira nit ci do nek ci jamono sukurat ak ni nga xamne nun lay mel ak ya nga xamne mo fay dal aw nit leg leg kala iza balaqat taraqi wa khila man raq wa dhanna anna al firaq wa iltafat al saq bi saq bu sar bi tej dañ ñi indul lu saxal ne dekk amna ak dajale gi suñu borom dajale nit ñi bu yom xiyamé ayahsabul insanu an yutraka suda lolu la suratul qiyam am tabarakallah yalla nen a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la uqsimu jarul sax may giñ sunu giñe xam ngeen sunu giñu xam ngeen am ñu ne la uqsimu ma ngi diñ ñu ne ndax lam gi duñ ko ci dolli waaw lam gi ñu ne li ta'kidul qasam la uqsimu ma ngi diñ bi yawmil qiyamah ci bisu taxaway gis nga xamne kenn lalal kenn sa jada kenn lalal kenn basan kenn du genn blal kenn du genn ay fetey du ñu tagg lenn di ca top amul nu nit di top xiyam rek ñeppay taxaw la uqsimu bi yawmil qiyamah mo tax ñu ko bis bob taxaw rek xey taxaw ay bis yu bare wala uqsimu mangi din bin nafs lawama ci bakkan gi nga xamne mi ngi tambule yedd borom uqsimu bin nafs al mu'mina al taqiya allati talu sahibaha ala tarki ta'ati wa fi'li al khayrat wa tarki al mubihat bakkan bobu mom la nga dum jingi ci rob ci waxtanu tafkir yi te moy buñu doge ba nopi moy dama dama ñett bakkan la am an-nafsul ammara bisu ak an-nafsul lawam bi ak an-nafsul mutma'inna muy bakkan bi nga xamne bu ngeen di deglu tagg ci CDFM sen radio ay joji lañu jang ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ñu kelu bakkan bango kon bakkan bi nit ki ne la qum bi nafsil lawama moy dama dama suko amé su yendo def lu defuut sumone bakkan bi da koy tambale yedd ba dun law su gude nan ko yow li nga yendo tay lutax nga yendo ko li nga yendo tay lutax nga def ko lutax defo nangam lutax sa morom yep wor woro lutax woro bo nopi di woné né woro yoy yep bakkan bi diko woné diko wax ak nit ki su ko defé su gor go lo rek di dar jugé ci nafs lawama da dem ci an-nafs al-mutma'inna tabarakallah am ñu bari bari am ñu bakkan bi yalla mune ayahsabul insan ndax nit dafa yaakar alla najma izama ba duñu mëna dajale ay yaxam ngir dekkal ko ndax nit da yaakar ni yalla lot na ci dajale ay yaxam ba dekkal ko bala hakay danañ dajale ay yaxam dekkal ko ndax ñun yalla qad nek nu ñoo xamne qadirina am nañu katan ala an nusawwi banana ci ñu yamale ay ciati baramam ciati barami reub yi ci nek empreinte yi nga xamne kuy def dandite wala yoyu mom ngay sepp ci antar dal dikoy tek ci kayd wa ni ci xamé xey baram gis nañ ci xam xam ni baram yi nga xamne mom la nit am dafa am ay reub yi ci nek yo xamne yu sew la yu bare bare bare am yo xamne aqwas la am yo xamne uraq la am yo xamne dawamat la muy ñetti xeytir di yoy nit ñi duñ ko ñu rolé lolo tax man nga boole jummi nit ñu neew ñoo ci xaw ni rolé te duñ ñu rolé empreinte yoy nak suñu borom defal nit ñi bu ci xamne doom adama yi bu yagut lako xam bu yagut lako xam ñun ko xamé lañ ko tambalé ci tey bi nga xamné légui ko defati musiba buñu sété xey baram da nga xamné ki la fa tabarakallahu ahsanul qaliqin dama ci téré buñu wax at-tibyan fi ulum al-quran tabarakallah wala nga dem ci al-mu'jisa al-ilmiya ci xatum kene ak fanwer ak joon ben da nga ci am lu gëna yaatu té kuñu wax docteur Muhammad Ali Sabuni moko bind téré bobé nek ab oustaz كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى كمكة المكرمة يعلموني قادرين على أن نسوي بنانا كن كندرو كن كندرو لولي يعلمنا جلو سيحي من يوم سيحي يسنك تشكي بارم سر ديشنك سنين ديكي كن كن تصير دمو الله أكبر لولا تكون بعسير فاتو بمو ديكي تورات بمو مقلن دكو مقلا على أن نسوي بنانا بل لفي نيك دال يريد الانسان نيت دا فا بغ ليفجر امامه ندير مو داس اك جوبدين سي كانام جيتال اي بانير اك اي موي اك يونو ديمي من خلق او دين دي واخ ني باي ما دي واخه تي تام دي امي بانير نيكو باي ما دي امي لول لا نيت بغ بل يريد الانسان ليفجر امامه motax yasal muy laaj ayyana yawmul qiyam bes tuñ ci kagne suñ ko waxe mu man fe def ay tiaxanam ba bes tuñ ci joge mu dari koy wajal lolou lay bëgg wax ni bes tuñ ci kagne la ñu ko def sangam la re mu ne kon baxna da dem ci ay jubadeem nak su jubadi ba nga xamne ñi bëgg ñew rek mu dadi jadd nak dadi tuub lolou la bëgg motax yaquluna ma ta'azal wa'du ñen koy deug ci alquran do ma dama ni ko yalla bindé da fay def leg muy tarqim bi jëm ci ay banex ak bëgg ay neex ci aduna ba far al hasr wa nasr ak dekki ñaare du ko bay xel suñ ko laaje nak rek mu ni ayyan yawmul qiyamah def tan ci kañ la at tafsirul kabir lir razi jukki fan wa kañ la mu ni degluma faysa bayqa melqate al basaru gisba su gis gane melxat dom adama gelem daldi jaxle wa qasafa al qamaru wer wi muru ler ga dem wa jina al shamsu wal qamar ñu boole jant bi ak wer wi ñom ñep sen mission jeex ñu ñaar ci bu li sewe bariqa al basar wa qasafa al qamar wa jina al shamsu wal qamar bu ñu xewé ñu jaxlé dé yaqulu al insanu kerog la nit di wax yaqulu dana wax al insan yawma ism bu keroge ayna al mafar ana raw kay bi ko daw fo jëm ayna al mahrab wa ayna al farar wal munja min hadhihi al kaifa al dahiya ayna al mafar mu ko daw fo jëm wa fi xale dama dem di laaj mu ko daw fo jëm kala kala mu ne mu ngok baxna rek nek leen ci li ngeen nek rek ma nek ci li ma nek rek leg leg rek ma ronk ci ñu ci yeen ñu fooli ngeen ñew tok kala baxna rek nek leen ci rek man de na ci li ma nek la wazir ben raw kaydam fala mal jalahu wala makhif wala mukhif min azabillah la wazir la wazir raw kay amul de suratul khiyama ay fuk ak ben ila rabbika jamna ci sa borom yawma isin bu keroge al mustaqar wa tuwaiba jiblu kay bi wala mujeentel ga masiru wa marji'ul qala'i al alusi ni ilayhi jalla wa ala wahdahu istikhraru li ibad la malja wala manja lahum ghayruhu tabarakallah nun lako al alusi tafsir tabarakallah yunabba'u dana ñu xamal al insanu nit yawma isin bu keroge bima qaddama ci lim jitalon ci ay bakkar lu jitu muy faatu ak jef wa akhar ak lim defalon ginnaw ba mu faatu wa yukhbiru al insan fi zalika al yawm bi jami'i a'malihi saghiriha wa kabiriha wa 'azimiha wa akhiriha ma qaddamahu minhu fi hayatihi wa ma akharahu ba'da mamati nit kaar lañ koy wax ne ko bi nga faatu gut li nga am ci aw jiw li nga am ci bakkar di nga faato nak li nga am ci aw yu li nga am ci bakka lolay yunus bi alayhi assalam di wax ci hadith ba man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah min qayri an yanqusa min ujurihim khay neena kep ko def sunna bu rafet yunus bi neena ku sunnal sunna bu rafet ku sunnal sunna bu rafet da nga ci am tiyaba ku ci def nga am ca ba ba yawm al-qiyamah waaw manam ko xalaat xalaat bu rafet ci l'islam sunnal ko nit ñepp diko def mu leen di jurul tiyaba mu la jurul tiyaba bo faato da ngay continue yow di am ci tiyaba jojje sa buñu ko defé tay sa tiyaba du wañ ci seen tiyaba dara umun sunna umun sanna sunnatan sayya fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah min ghayri an yanqusa min awzarihim shay ko xamne yi da nga def sunna bu ñaaw sunna bu bon dalay am ca bakar ba ku ca jef nga am ca bakar ba bayam la xiyamati te sa bakar bi du wañu seeni bakar da hadith bi ma nga ca siha ni limi tek kon moy ndeke sunna bu rafet amna ndeke sunna bu ñaaw amna waye su boba nak sunna bu rafet ak sunna bu ñaaw moy teki kon bid'a bu rafet ak bid'a bu ñaaw bid'a bu rafet kon ak bid'a bu ñaaw sunna bu rafet amna sunna bu ñaaw amna bid'a bu rafet kon amna ak bid'a bu ñaaw lolu ay wax la yu am solo geustu ko yi geuf ñu ko tabarkal bal al insanu ala nafsihi basira dama adama bu nek ya gëna xam sa bop ku dul yow bal al insanu ala nafsihi basira dama adama bu nek xam nga ci sa bop lu jaamur xamul ci yow waaw dama adama nek shahidun ala nafsihi wahda يشهد عليه سمعه وبصره ورجلاه وجوارحه بل الانسان على نفسه بصيرة كنت قم سبب يو ياي سيد سبب يو دون سبب سنب سيد لا سيب سيد لا اكسي تانك اكسي جر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معازيرة دون تدي جيم اندي اي نغانت نان ملو منيب دومانات دفمكو ñu ni demé yoy yépp du ko taxam ci tabarak Allah mbokk yi ni deglu ak sunu sin wara yëkëté jotaay bi tegg leen seen baram ci ay fukk ak juroom ci suratul khiyama ñaan sunu baram tabarak taala mu baxé ñu ba ñu fëkki ëlëk insha Allah subhanahu wa ta'ala ñu del seeg yeen ci taf seen tafsir alquran bu ñent waxtu jotté ñu leen di israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam seen radio jotaay tafsir nañ defal bis bu jot ci waxtu wi ci katanu sunu borom tabaraka taala delu sunu bi len ko defal fi te ngeen ci ànd ak seen mbokk Aliou Fall. Ñu ngi woon ci suratu al-qiyama, li saar bi nga xam ne mooy juróom ñaar fukki li saar ak juróom, jàngoon ko ba am ci fukki aaya ak ñaar wala bokk fukki aaya ak juróom, muy balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maasira. Doomu aadama bu nekk seede nga ci sa bopp, doomu aadama bu nekk xam nga ci sa bopp lu jàmbur xamul ci yow, xam nga ci sa bopp lu ku dul yow xamul ci yow. Balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maasira, ko defee kon ngant amul, lor bi jéem a indi ngant naan mënuma ko, yàlla nee na ñi mu santaane ku nekk xam nga ndax mën nga wala mënuloo, ko ci ko ci indi baatu mënuma ko it, suñu borom nee na moom xam na ni nga xam ne noonu nga xam ne yow, ndax balil insaanu ala nafsihi basira. Suñu borom aaya fukk ak juróom benn ci suratu al-qiyama, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jibril masaana ñëw di ko jàngal alquran su waxee day wax topp ci waxam, bu waxee mu wax topp ci waxam, yàlla tabaraka wa taala daal di ne ko laa tuxarrik, bul yëngal bii ci alquran ngir mokkal ko lisaanaka saw lamin, li taajala bii ngir yàkkam te mokkal, bul yëngal saw lamin ngir yàkkam te mokkal, ajit bañ murikki la na nga déglu rek. Jibril jàng ba mu jeex, su jàngee ba mu jeex danga mokkal. Loolu la yàlla subhanahu wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, la tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bi, bul yëngal saw lammiñ ngir yàkkamtee mokkal. Inna alayna jam'ahu, mu ne ñun ñoo warloo dajale alquran jëpp ci sa dund bi. Inna alayna jam'ahu, ñun ñoo warloo dajale alquran jëpp ci sa dund bi, wa qur'anahu, agit mokkal gi ñoo ko warloo. Inna alayna an najma'ahu fi sadrika ya muhammad wa an nahfidahu, wattu ko ci sa dund bi, denc ko ci, dajale ko ci. Yàlla ne ko ñun ñii ñoo ko warloo te dañu ko def ni nga xam ne noonu la ware. Kon nag laa tuxarrik bihi lisaanaka, lu moo tax jàngalekat ba mën a jàngale foo ko fekk day jëfandikoo laa tuxarrik bihi lisaanaka. Su nekkee ci kanam élèves yi ba leen di jàngal, buy jëfandikoo laa tuxarrik bihi lisaanaka mooy day bind tableau bi bind mu leer, wax xale yi ñu xool seen kanam, buñ bindee ba noppi mu jubbanti ñëpp bañ jubbantiku, wax ak ñëpp ba seen xel nekk ci darsi bi, mu jàng ko njàng mu leer benn yoon te kenn bañ a wax, jàng mu leer ñaari yoon ba ñett yoon, daal di ne tekk nag bàyyi leen, jubbanti leen ñoom ñëpp ba ku ne xool ci kanamam, ñoom ñu jàng ko nag su boobaa ci seeni xel, mu door a def leneen lu muy def. Loolu mooy rek jéemarol ci laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bi. Waaye soo foo romb dégg nga naan ala jàngalekat ba ne alam tara, xale yee ne alam tara, mu ne kayfa, xale yee ne kayfa, ñaare la xale ya di mokkal buñ ko mokkalee ca lamiñ waa xol ba lay def, waaye duñu mën a liir, waaye duñu mën a liir. Tabarakallah, laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bi, inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Moo tax alquranul karim xam-xam bu ne dugg na ci, xam-xam bu ne ñu ngi ci biir alquranul karim. Jàngo nañ ko ci sa nourihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu l xaq. Xoola rek alquran dugg na ci wàllu mbirum ni ñuy jàngalee, nekkul ni ab jàngalekat war a nekk ci classam di jàngale. Kon nag fa isa qara'naahu, su nu ko jàngee, fattabi qur'aana, toppal ni ñu ko jàngee nga tari. Waaw, fattabi qur'aana, da ngay daal di mën a topp ni nga xam ne nu lañ ko jàng. Fa ansit listimaaihi xata yafraqa wala tuxarrik shaffatayka asnaa qiraati. Suma ginnaaw gi su jàngee ba noppi ba nga tari, inna alayna bayana, ñun ñoo féeti woo nag leeral ko. Inna alayna bayana, inna alayna bayana ma askala alayka fahmahu, loo ci xam ne jaxasoo na ba xam ji yomb la, yàlla mu ne ko man mii maa koy leeral. Moo tax alquran lu ci leerut amut, lu ci am safaanoo, maanaam ñu ngi tuddee contradiction, lu ko ci def amut inna alayna thumma inna alayna bayan sunnah yunus bi sallallahu alayhi wasallam nun la mel lu ci leerut amut jangu nit ka ci ñaka mëna tollu wala xam xam mën ta ñaka toll waye inna alayna bayan wa sunnatu bayan lil qur'an al karim thumma inna alayna bayan motax yunus bi alayhi salatu wassalam al qur'an baqara banna fi nun la ci mel lu mel li nak ay ka ha ya ayn sad wala hamim ñatt go xam lu muy tekki du wañi ab julit dara du wañi kuy xam alquran dara xam gi du yok ñatt go xam du wañi machine bi nga xamni ci la nek ni di wax fele nek fele di yekete ke def yenen yi ma ci xamut mo upp yi ma ci xam yi ma ci xam doyna fekk ma man ko ci jefandiko lolu mo tax mu ne thumma inna alayna bayana amna ci yo xamni hatta so xamul lan lay tekki ak taf wala lamul ak min du la wañi dara tabarakallah nit ki man na ñak xam ni lu muy tuddu mu nek ko mu neex ci mom mu jar suratul qiyama aya fuk ak juroom ñent yalla ne Allah baxna rek wa mu ne baxna rek bal tuhibuna al ajila yeen nit ñu bëgg aduna ngeen ñi ñakam ci ngeen lutax ngeen ñakam waaw seen cheikh moy wax lool tabarakallah lutax ngeen ñakam kala bal tuhibuna al ajila yeen da ngeena bëgg aduna aduna moy li ñakam ci na soti tay na nokki tay tuhibuna al ajila wa tazuruna al akhirah bay al akhirah bëgg aduna lool tuhibuna al ajila lu ngeen am yemale ko fi lu ngeen xam bu ko fe yemale bëgg aduna ba xari tok mom bëgg aduna ba lepp lo xamni li am ngeen ko du ngeen ko xaj sax jox al akhirah ni jox aduna li aduna rek ngeen di jox te al ajila ak al akhirah ni ma koy waxe ñaari wujulay ajila moy sa moy sa moy sa ñaarel akhirah moy sa awo fa nga segalé ñew ci ajila kala bal tuhibuna al ajila wa tazuruna al akhirah waaw lama ko rek fatasu wa hakal mu'allaq kon bokay tawil moy tuhibuna da ngayena beug al ajila sen ñaaral bi di aduna wa tazuruna al akhirah ngeen di fatte ak baye sen awu bule te ci ngeen segalé ñew fi ci aduna lol nak du ak mandu bu ngeen ko defé beug lek li ngeen am fi lepp ci aj ci keur ajila ngeen demé keur akhirah bu ngeen añ dépense yeb nga yemalé ko ci keur ajila may keur akhirah du ngeen añ boko laaje go ñu yor ñaari soxna ajila ak akhirah ki nek ti leen ki nek jëppal ki nek ti leen so fa démé jox ko 5000 dépense ta nek feulé bo démé jox ko 1000 tabarakallah xam nga ñaari wuté na wala nga nek ci ki jox ko ñaari jooni nga yor yeb dem ci kale wax la ngir mu yor ma dara meuna am ay teegi te jaxé ci mbax la ñom seen yoyu la lay taaj tabarakallah tuhibuna al ajila wa tazuruna al akhirah kon nak ñaari ni te ñu ñoo xamni kale akhirah la ku am ngor la akhirah ku am ngor la waaw du daw du day ma nga fam nek rek meun muñ lol ki nak di ajila dafa yakam ci mom dafa yakam ci lol tabarakallah meun na yak motax wujuhun yawma ithin nadira wujuhun amna kanam yo xamne yawma ithin bu al akhirah nadira dañu nat dañu ñëmé xol seen aaw boba di al akhirah dañu ñëmé sigi ndax andi nañu yobbal andi nañu marchandise andi nañu bénéfice kon wujuhun yawma ithin nadira ñi diké ci kër gi bu ñu dafa ndone médias ñëw na dañu ñëmé dañu ñëmé nuyon ci ak seen soxna tabarakallah ndax ëpp ñu xey ci képp ku dëkk al akhirah indi séri ci doomu yowma isin nadira afa ci zekkur nak fa soxna suñu wax al akhirah mu ne ñew nga daat lay gatu ñu tabarakallah doomu yowma isin nadira anna an-nas yu'thiruna ad-dunya wa la za'izaha wa la za'izaha tabarakallah wa yatrukuna al-qiyama tabarakallah dadi seedi ci ki motax abrar lañu nek bu baba rek ak fujjar abrar moy ñinga xamni ñom gogor lu won nañ ba bayyi xel akhirah fujjar yi moy ñinga xamni ñom ajile mi rek lañu nekkol tabarakal suratu alqiyamah ay ñar fuk ak ñar ila rabbiha nazira tanam yoye nga xamne nadira yu nat lañu nadira yu dik lañu ñamuñu ci de ila rabbiha nadira dañu xol jakar lok jalla jalaluhu wa azza kamaluhu diko gis gis bo xamne ay nafs yu bare bare bare daf ci wacc al hasan al basri neena tanzuru ila al khaliq وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق تفسير التبري جبت بنعرفك الجرم ينت قتم تمر أك نعرفك لك تبري وقت اللي كتب وهو الحسن